يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Değerli kardeşlerim, inşallah bugün sizlerle paylaşmayı düşündüğüm ders konusu, biraz önce de kardeşimizin dile getirdiği gibi, sihir ve büyü hakkında inşallah Allah'ın bizlere ihsan ettiği ölçüde bir şeyler anlatmayı düşünüyoruz. Geçen İlim amel etmeyi gerektirir dersinde de dile getirdiğimiz gibi, değerli kardeşlerim, insana faidesi olmayan birçok ilimler vardır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bunun iki kısma ayrıldığını ve öncelikle insanın Allah'a karşı takvasını, imanını zedeleyen, yeri gelir ki onu şirk ve küfre yuvarlayan gayri İslami isimli ilimler vardır. Bunlardan bahsettik ve sihir dedik, büyü dedik, kelam dedik, felsefe dedik. Bunlardan bahsettik. Yani sadece adlarını zikrettik. Ve ondan sonra o derste, o konuda insana faide sağlamayacak ilmin ikinci kısmı ise kendisiyle amel edilmeyen şer'i ilim dedik ve bunun izahını yaptık. Özellikle dersimiz o konuda olmuştu. Bugün inşallah yine insanın dinini, imanını zedeleyecek, onu törpüleyecek, diğer bir ifadeyle Allah'a karşı takvasını zedeleyecek çok çirkin bir ilim dalından bahsedeceğiz. Çünkü bunlar da belli kurallar çerçevesinde öğrenilip tatbik edilen şeylerdir. İşte bu, değerli kardeşlerim, sihir ve büyüdür. Hatırlarsınız, Bakara suresinde 102. ayeti cellesinde Allahu Azze ve Celle buyuruyorlar ki, pek iyi bilirler ki büyü yapan ve yaptıran kimsenin ahirette hayırlı bir nasibi kesinlikle yoktur. Bu, biliyorsunuz, Bakara suresindeki uzunca bir ayeti celilenin efendim cüz'i bir kısmı. Allahu Azze ve Celle burada pek iyi bilirler ki büyü yapan ve yaptıran kimsenin ahirette hayırlı bir nasibi kesinlikle yoktur. Yine Allahu Azze ve Celle'nin Nisa suresinde, değerli kardeşlerim, yu'minune bil cibti ve tağut. Onlar diyor cipte ve tağuta iman ederler. Cipte ve tağuta inanırlar. Ona iman ederler. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mektebinde yetişmiş değerli sahabelerden Ömer radıyallahu anhu diyor ki, buradaki kastedilen cipt büyüdür, tağut ise şeytandır diyor. Bunu en yakın İbn Kesir'de ilgili ayeti cellenin tefsirinde bulabilirsiniz, değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Mus'a radıyallahu anhu'dan gelen bir hadislerinde şöyle buyurduğu anlatılıyor. Üç tip insan vardır ki diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar cennete giremeyeceklerdir. Üç tip insan vardır ki bunlar cennete giremeyeceklerdir. İçki içmeye devam eden, yani içki müptelası, akrabasının diyor arkasını aramayıp ilgisini tamamen kısım ve akrabaları ile, aleyküm selam ve rahmetullah, ilgisini, alakasını tamamen akrabasından koparan kimse ve bir de diyor büyüye, sihire inanan kimse diyor. Büyüye, sihire inanan kimsedir. Bunlar kesinlikle cennete giremeyecektir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde, İbni İbban'ın sahihinde ve İbni Mace'nin süneninde değerli arkadaşlarım. Buhari ve Müslim'deki bir hadislerinde yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. İnsanı mahveden şu yedi büyük suçtan, şu yedi büyük günahtan sakının, kaçının. Dediler ki ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bunlar Allah'a eş koşmaktır. Büyü yapmaktır. Allah'ın emrettiği yerler dışında katiyetle yasak kıldığı cana kıymaktır. Faiz yemektir. Yetim malı yemektir. Harp meydanlarından firar etmek ve imanlı ve masum ev kadınlarının diyor iffetlerine, namuslarına iftirada bulunmaktır diyor. Bunlar da görüldüğü gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle kendisinden kaçınılması gereken çok çirkin şeylerdir. Ve burada bizim konumuz ile alakalı büyük günahlar içerisinde sayılan, değerli kardeşlerim, büyü yapmaktır, sihir yapmaktır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cündüp radıyallahu anhu'dan rivayet edilen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyü yapanın cezası kılıçla ölümdür buyurmuşlardır. Büyü yapanın cezası kılıçla ölümdür. Bunu Hakim Müstedrek'inde ve Tirmizi Sünen'inde zikrediyor. Hadis ulemasından bu hadisi şerifin merfu veya mevkuf olduğu ihtilaftırdır demişlerdir ama mevkuf oluşu daha doğrudur. Yani bunun sahabeye dayandırılan bir söz olduğu daha doğrudur demişlerdir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden söylenen bir söz değildir demişlerdir. Tabii ki her ne kadar öyle de olmasa bu kişiler, bu kimseler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mektebinde yetişmiş kişilerdir, kimselerdir. Onun için konuyla ilgili Allah Resulü'nden izah edici başka bir delil olmadığı sürece bunlar merfu hükmünde değerlendirilir. Yani bunları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmişlerdir. Kabul edilir. Yine Buhari'nin sahihinde Allah kendisinden rahmet eylesin, talik olarak getirmiş olduğu bir rivayet var Buhari'nin. Becele bin Abdete diyor ki Ömer radıyallahu anhu hilafeti zamanında büyü yapan kadın erkek her kim olursa öldürür diye tamim gönderdi. Yani bir ilanat gönderdi, bir emir gönderdi diyor bu sahabi. Hafsa radıyallahu anhadan gelen bir rivayette kendisine büyü yapan bir cariyesinin öldürülmesini emretti ve bunun öldürüldüğünden bahsediyor. Bunlar gösteriyor ki değerli arkadaşlarım, bu mektebin güzide talebeler olan bu sahabelerin sözleri gösteriyor ki büyü yapanın cezası kılıçla ölümdür değerli arkadaşlarım. Neler büyüden sayılır? Bunlara inşallah göz atalım. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedindeki bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İyafe büyüden sayılır demiştir. Tark büyüden sayılır demiştir. Tiyara büyüden sayılır demiştir. Bunlar tabii ki izaha ihtiyacı olan ifadelerdir. İyafeden kasıt nedir? Bunları İslam neden büyüden saymıştır? İyafe kuş uçurtmaktır diyor. Yani kuş uçurarak bir şeyler çıkarmaya çalışan insanların bu yaptığı şeyin büyü olduğu anlatılmıştır. Tark demiştir, bunun izahı yapılmıştır. Denilmiştir ki çizgiler çizmek suretiyle bakılan faldır. İşte bu tür çirkin şeylere günümüzde rastlamak mümkündür. Yani çeşitli çizgilerle, efendim şekillerle uğraşarak insanlara bir şeyler söylemeye çalışmak bunun büyüden, bunun sihirden efendim söyleyeyim olduğu anlatılmıştır. Tiyaradan bahsedilmiş, bunun içinde denilmiştir ki uğura ve uğursuzluğa inanmaktır. Uğura ve uğursuzluğa inanmaktır. El-Hasan Rahimullah diyor ki büyü şeytan ilhamıdır. Büyü şeytan ilhamıdır diyor. Ebu Davud'un Nesai'nin ve İbn Hibban'ın sahihlerinde zikretmiş oldukları bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki müneccimlikle biraz ilgilenen sihirle uğraşmış olur. Müneccimlikle biraz ilgilenen sihirle uğraşmış olur diyor. Yine Nesai'nin Ebu Hureyre'den rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki kim düğüm düğümler ve ona üflerse büyü yapmıştır. Kim büyü yaparsa Allah'a şirk koşmuştur. Kim bir şeyler, yani Arapçada buna temime deniliyor, muska, göz boncuğu, ip bağlamak, efendim nazarlık takmak şeklindeki vesaire şeyleri diyor, eğer takınırsa ve bunu taşırsa Allah o kimseyi terk eder ve kendisini takındığı şeylerin himayesine bırakır. Kendisini takındığı şeylerin himayesine bırakır. İşte Nesai'deki sahih bu rivayette de anlatıldığı gibi değerli kardeşlerim, ki özellikle günümüzde iştigal edilen bu çirkin şeylerin ne kadar yanlışlık içerisinde olduğunu bu kimselerin, bununla beraber bunlardan fayda veya zarar bekleyenlerin hadiste anlatıldığı gibi o takındığı şeye terk edileceğini, ki bunun kendisine ne zerre kadar bir faydası ne de zarar olacaktır. Onun için burada bu gibi çirkin şeylerle iştigalin şirk olduğunu, küfür olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Anlatıyor değerli kardeşlerim. İbn Mesud radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayetlerinde burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Afsun nedir size bildireyim mi? Afsun, bunu size bildireyim mi? Afsun, insanlar arasında büyülü sözleri okuyup üflemek ve yaymaktır diyor. Afsun, insanlar arasında büyülü sözleri okuyup üflemek ve yaymaktır diyor. Hatta yine Buhari'deki bir sözlerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözün de diyor büyüleyici olanı vardır. Konuşmanın da büyüleyici olanı vardır. Tabi umum bir ifadedir. Burada tebliğ esnasında karşı tarafı etkileyici efendim hususlar göz önüne alınacağı gibi, daha doğrusu bu ifadeler bunu da içerisine alacağı gibi, bunu da kapsayacağı gibi, işte bir önceki rivayette de anlatıldığı gibi afsun şeklinde büyülü sözler konuşup okuyup üflemek manasında da değerlendirilir değerli kardeşlerim. Bunlar değerli arkadaşlarım, bugün ne yazık ki din adına, bugün ne yazık ki İslam adına, İslam'ın güya müdafileri, İslam'ı yaşayan, savunan insanlar tarafından yapılmaya çalışılan çirkin şeylerden bir tanesidir. Bunların arzı endam etmesinin sebeplerinden en önemlisi, bilindiği gibi insanların Kur'an ve sünnet çizgisinde malumatlarının olmadığından dolayıdır. Bu gibi şeyler zamanımızda hepinizin de şahit olduğu gibi din adına hocalara gidilen, bununla alakalı bir şeyler yaptırılan, kendisine efendime söyleyeyim bir şeyler okutturulup suya attırılan, boyunlara astırılan efendime söyleyeyim çirkin işlerdendir. Bunlar ne yazık ki cehaletimizden dolayı İslam'dan kabul edilen şeylerdir. Halbuki İslam bunları tepeden tırnağa ne yapmıştır? Zemmetmiştir. Tepeden tırnağa ne yapmıştır? Kınamıştır. Bu gibi şeylerle uğraşanların, şeytani işlerle uğraşan şeytanlar olduğunu defalarca üzerine basa basa anlatmıştır İslam. Konunun başında da zikredildiği gibi Bakara suresindeki Süleyman aleyhisselam ile alakalı o ayeti cellede bu hususun bir imtihan olduğunu, dolayısıyla Harut ve Marut ismindeki meleğe öğretilmiş, onlar da biz bir imtihanız, eğer bunu öğrenir yaparsanız küfre girersiniz şeklinde tebliğde bulunmadan bunu başkalarına anlatmadıklarını, bunu başkalarına öğretmediklerini anlatıyor. Ama ne yazık ki bunu öğrenenler her ne şekilde olursa olsun, yani küfrü tercih ederek rahatlıkla bu çirkin işe dalmaktadırlar. Yani bununla keselerini, kasalarını doldurduklarından dolayı artık Allah korkusu tabiri caizse bir kenara konulmuştur. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sahih-i Müslim'deki bir hadisi şeriflerinde bakınız ne buyuruyorlar. Diyor ki Allah'ın Resulü, kim bir falcıya başvurur da ondan bir şeyler öğrenmek isterse o kişinin 40 gün namazı kabul olmaz. O kişinin diyor 40 gün namazı kabul olmaz. Ve konunun bu yönü ile ilgili farklı bir rivayette de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kim bir kahine başvurur ve onun söylediklerini tasdik ederse, ona inanırsa, Muhammed'e Allah tarafından indirileni inkar etmiştir diyor. Şimdi bu iki rivayeti birbirinden farklı olarak anlayıp kafamıza güzel yerleştirmemiz gerekir. Kim bir falcıya yönelir, onlara giderse, o kişinin 40 gün namazı kabul olmaz diyor. Burada esefle ifade etmek gerekir ki Allah Resulü'nün işaret ettiği bir husus var. Yani bu iş sanki namaz kılan insanlar arasında, yani bu işi namaz kılan insanlardan bile yapacak kişilerin varlığı anlatılmaya çalışıyor. Evet, buradan bu anlaşılıyor değerli arkadaşlarım. Kim bir falcıya, sihirbaza, müneccime giderse, kahine, arrafa giderse, bu kişinin 40 gün namazı kabul olmaz. İkinci hadise de dikkat ettiyseniz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada, kim bir kahine gider, ona başvurur ve söylediklerini de tasdik ederse, Allah'ın Muhammed'e indirdiğini inkar etmiştir diyor. Yani ne kadar tehlikeli bir şey değerli arkadaşlarım. Ne kadar tehlikeli bir şeydir. Ben bunların yerini, numarasını tabi vermiyorum. Bunlar bilinen şeylerdir ama isteyen kardeşlerimize teker teker yerlerini, numaralarını verebilirim. Evet. Yine başka bir sahabiden, bu da Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kim bir kahine yahut bir falcıya gider ve onların söylediklerine inanırsa, onu tasdik ederse, Muhammed'e Allah tarafından indirileni o kişi, o kimse inkar etmiştir. O kimse inkar etmiştir diyor. Yine İmran bin Hüseyin radıyallahu anhudan rivayet edilen merfu bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kim bir şeyi uğurlu sayar, herhangi kimse diyor, bir şeyi uğurlu sayar veya kendisi için uğurlu saydırırsa, kahinlik yapar veya kendisi için yaptırırsa, büyü yapar veya kendisi için yaptırırsa, bizden değildir diyor. Bizden değildir diyor. Hem kahinlere başvurup onların dediklerine inanan kimse, unutmasın ki Muhammed'e Allah tarafından indirileni inkar etmiştir. Burada da değerli arkadaşlarım, görüldüğü gibi farklı bir varyantı ile burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı şeyleri anlatmaktadır. Evet. Begavi'nin tarifinde falcı diyor ki, bir takım vesilelerle çalışan veya kayıp eşyaların yerini bildiren kimse manasına gelir. Tabi bu arada ifadeleri de izahta fayda vardır. Selefimizden yapılan tariflerde falcı denildiği zaman aklımıza gelmesi gereken bir takım vesilelerle bu cinleri vesile kılabilir, efendim onları çalıştırabilir, onların yardımlarıyla çalınan veya kayıp eşyaların yerini bildiren kimseleredir. Bu tarif kahinler için de yapılmıştır. Bu da yine bilindiği gibi cinlerin kahinlere duyduğu şeyleri getirip haber vermeleri, Allah Resulü'nün de hadiste anlattığı gibi bunlar da yanına daha birçok şey katarak başkalarına efendim aktarmalarıdır. İbn-i Teymiye falcı veya afsuncu tarif ederken diyor ki bir takım vesilelerle gelecek hakkında bilgi veren müneccim diyor, kahin, falcı benzerlerinin adıdır bunlar. Allah bunların şerlerinden emin eylesin. Bunlar kesinlikle sözleri tasdik edilecek kimseler değillerdir. Özellikle biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Kur'an ve sünnet çizgisinde malumatı az olanlar, malumatı kısır olanlar, imanları zayıf olan kimselerden sudur eden şeylerdir bunlar. Eğer Kur'an sünnet çizgisinde meseleyi anlayan bir insanlar olmuş olsa idik, kesinlikle bu gibi şeylere tevessül etmezdik. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun etrafındaki insanların birçok hadislerinde ve rivayetlerinde anlatıldığı gibi gelecekten, yarından hiç kimse haber veremez. Özellikle Aişe validemizden gelen bir hadislerinde buyuruyorlar ki her kim yarın olacak bir şeyi haber verdiğini iddia ederse bu kimse Allah'a iftira etmiştir diyor. Bu kimse Allah'a iftira etmiştir. Dolayısıyla bu gaybi meselelerdir. Bu gibi şeyler. Onun için bunlar kesinlikle tasdik edilemez. Bunlar kesinlikle tasvip edilemez değerli kardeşlerim. Bunlar şeytani işlerdir. Bunları yapanlar Allah'a şirk koşan insanlardır. Bunlar yaptıklarının cezalarını mutlaka çekeceklerdir. Ama bunlara gidenler, cahilce de olsa bunların peşine takılanlar, bu hususta da yine kendilerine yaptıklarının hesabı sorulacaktır. Bunu unutmamaları gerekir. Evet. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette radiyallahu anhu buyuruyorlar ki ebced yazanlar ve müneccimlik yapanlar bunlar diyor kıyamet günü Allah katında hiçbir nasipleri olmayan kimselerdir diyor. Ebced hesabıyla uğraşanlar. Bir takım çizgilerle uğraşanlar. Bunlarla bir şeyler çıkarıp insanlara bunları anlatanların Allah katında kıyamet günü hiçbir nasipleri olmayacaktır diyor. Hiçbir nasipleri olmayacaktır. İbn Mesud'dan gelen başka bir rivayette o şöyle buyuruyor. Nice ebced harfleri diyor öğretenler var ki ebced hesabı harfleri öğretenler var ki kıyamet gününde bunların Allah katında bir nasipleri yoktur. Ayrı bir rivayet yine aynı sahabeden nice yıldızlara bakanlar ve ebced harflerini öğrenenler var ki onlar için Allah katında bir nasip yoktur diyor. Ve yine aynı manada bir rivayet cifir hesabıyla uğraşanların İslam'dan nasipleri yoktur diyor. Evet. Bu delillerden sonra diyorum ki kulakları çınlasın. Bugün ebced hesabıyla, bugün cifir hesabıyla gelecekten haber vermeye çalışanların ve yine kulakları çınlasın. Falan hesaba göre, filan harflerin efendim tekabülüne göre kurtulacak olan taifenin işte bizler olduğunu anlatarak bu tür yalanları yayanların kulakları çınlasın. Evet, bunlar da bugün dindar olan, inanıyorum diyen insanlar arasında yaygın olan şeylerdendir. Özellikle arkasından binlerce insanı sürükleyen bir takım İnsanlar ki bunlar özellikle bu cifir hesabıyla, ebced hesabıyla hareket ederek kitaplarında buna birçok sayfalar ayırmışlardır. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Evet değerli arkadaşlarım, hazır konudan bahsetmiş iken büyü çözme ile alakalı da elimizdeki rivayetlerden bahsedelim. Çünkü bu konuda da insanların muhakkak bilmeleri gereken bir takım hususlar vardır. Cabir radıyallahu anhudan geliyor, diyor ki büyü çözme hususu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. Büyü çözme, büyü çözdürme hususu Allah'ın Resulüne soruldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o da şeytan işidir diyor. O da şeytan işidir diyor. Yani büyü yapmak elbette ki şeytan işi olduğu gibi büyünün çözdürülmesi için uğraşmak da şeytan işidir. Bu da şeytan işidir. Hatırlarsınız Buhari'deki zikri geçen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine sihir yapıldığı olayını. Bunu hatırlarsınız. Aişe radıyallahu anhadan geliyor. O şöyle anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor sihir yapılmıştı diyor. Hatta bazı işi işlemediği halde kendisine o işi yapar olduğu hayali görülürdü, verilirdi. Yani yapmadığı halde o işi yaptığı zannedilirdi diyor. Öyle tesirlemiş yani. Nihayet günün birinde benim yanımdayken diyor Allah'a tekrar tekrar dua etti. Bakın buralara eğer dikkat ederseniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yani diğer bir ifadeyle bizim için örnek ve önder olan Allah'ın Resulü, kendisine büyü yapılmasına rağmen bakınız onun hareketine, bakınız onun takip ettiği yola. Nihayet diyor Ayşe validemiz günün birinde benim yanımdayken Allah'a tekrar dua etti. Yani birçok defa konuyla ilgili Rabbisine yönelmiş, ona dua etmiş. Burada yine tekrar dua etti. Sonra ya Ayşe bildin mi diyor, haberin var mı? Allah bana fetva istediğim şey hakkında fetva vermiştir buyurdu. Ben bu nedir ey Allah'ın Resulü dedim. Allah Resulü buyurdular ki bana iki kişi geldi. Bunlardan biri baş ucumda, diğeri de diyor ayak ucumda oturdular diyor. Sonra bunların birisi arkadaşına dedi ki bu adamın hastalığı nedir? Öteki diyor ki buna sihir yapılmıştır. Biri birine soruyor bunun hastalığı nedir? Öbürü diyor ki buna sihir yapılmıştır. Tekrar soruyor öbürü, diyor ki buna kim sihir yapmıştır? Diğer melek cevap veriyor. Zurayk oğullarından diyor Yahudi Lebit İbnül Asam diyor. Buna sihir yapan odur diyor. Tekrar diğer melek ona diyor ki bu sihir ne içinde yapılmıştır? Öbürüsü bir tarak diyor. Saç sakal tarantısı ve erkek hurmanın diyor kurumuş çiçek kapçığı içerisinde diyor. Yani bunlardan sihir yapılmış. Nerededir sihir? Diğeri tekrar diğerine sorduğunda cevap veriyor. Diyor ki Zu Ervan kuyusunun içerisindedir. Ravi anlatıyor. Diyor ki bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden bir grup insanla beraber kuyuya gittiler ve ona baktılar, o kuyuya baktılar. Kuyunun üzerinde hurma ağacı vardı diyor. Sonra Ayşe'ye döndü de ya Ayşe Allah'a yemin ederim ki kuyunun suyu muhakkak gidiyor, kına suyu gibi kıpkırmızı olmuş diyor. Hurma ağacının uçları da diyor muhakkak şeytanların başları gibidir diyor. Ben dedim ki, yani Ayşe, ben dedim ki ya Resulallah onu çıkarsaydın ya, niye onu çıkarmadın? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyor. Bana gelince Allah bana afiyet vermiştir, bana şifa vermiştir. Ben oradan bu sihri çıkarmakla insanlar üzerine ondan bir şer yayacağımdan endişe ettim diyor. Görüyor musunuz? Demek ki değerli arkadaşlarım, Allah uzak etsin bu gibi hususlarda, bu gibi şeylerde Müslümanın yapacağı iş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi Allah'a bol bol dua etmesi, Rabbisine sığınması ve büyüyü zamanımızda yapıldığı gibi tekrar büyü ile bozmaya çalışmamasıdır. Yani kendisi de nasıl ki büyü yapılmış yapmışsalar ise büyücüye giderek, falcıya giderek, o şekilde hareket ederek bunu yapmaması gerekir diyor. Rivayetlerin bazılarında kapalı ifadelerle şunlar anlatılıyor. Bazen bunların tefsiri ile alakalı diğer rivayetlerden haberi olmayanlar sanki büyüyü çözdürmenin meşru bir şey olduğu kanısına varıyorlar ve bu işin efendim peşine düşüyorlar. Anlatılıyor, deniliyor ki büyüsünü çözdürmekte bir mahsuru yoktur diyor. Çünkü bu iyi hareketle efendim iyi maksatla hareket edilen bir şeydir. Dolayısıyla faydası dokunan şeyler men edilmemiştir. Bazı rivayetlerde bunlar anlatılıyor. Tabi bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendi dilinden söylediği sözler değildir. Bunlar selef ulemasından, efendime söyleyeyim, ta asr-ı saadette diyebileceğimiz insanların sözlerindendir. Ama tabi burada büyüyü çözdürme kastı nedir? Yani burada umum bir ifade veya kapalı bir ifade kullanılıyor. Tekrar yine kendileri gibi değerli insanlardan anlatılıyor. Bu şekilde eğer yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nehyettiği şekilde tekrar büyücüye gidilirse büyüyü çözen buna giden de büyücüdür. Ya ve bu delillerde anlatıldığı gibi günahkardır. Ve İbn-i Kayyım rahimullah'ın anlattığı gibi diyor büyü iki türlü çözülür. Bunu güzel anlayın. Bunu güzel anlamazsanız yanlışa düşersiniz. Büyü iki türlü çözülür diyor. Birincisi büyüyü yine bir başka büyü ile çözmektir. Büyüyü yine başka bir büyü ile çözmektir ki burada antı parantez. Bunlar tabiri caizse değerli kardeşlerim tabi cinlerle, şeytanlarla işbirliği içerisinde çalışan kişiler, kimselerdir. Bu cinciler, büyücüler efendim, müneccimler, kahinler. Bunlar cincilerle ortak çalışan kişiler, kimselerdir. Tabi birileri para kazanırken diğerleri de kafir cinler olduğundan dolayı diğerlerinin karı da bu insanları yoldan çıkarmak. Yani onları Allah'a küfrettirmektir. Onlar da bunu kar olarak kabul ediyorlar. Onun için burada büyüyü büyü ile çözdürme işi cinlerle, şeytanlarla uğraşarak büyü yapar. Tekrar para kazanmak için, tabi büyü yaparken bir para kazanıyor. Büyünün çözülmesi için ne yapıyor? Başka birileri bu sefer onun yanına geliyor. Ona musallat olan şeytanların, cinlerin ondan uzaklaşması için emir veriyor. Bu büyüyü yapan kişi kimse, ki bunlar cinleri de şeyi altına alan insanlardır ki o kadar küfürde ilerlemişler, şirkte ilerlemişler ki onları bile korkutan, onları bile efendime söyleyeyim çalıştıran kimselerdir. Bunlar geldiklerinde tekrar büyü işini çözerek de ne yapıyorlar? Para kazanıyorlar. Dolayısıyla bu meşru olan bir şey değildir. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nehyettiği, sevmediği şeydir. İbn-i Kayyım'ın sözlerine devam ediyoruz. Diyor ki, büyü iki türlü çözülür. Birincisi büyüyü yine bir başka büyü ile çözmek. Ben burada izah yaptım inşallah anlaşılsın diye. Tekrar devam ediyoruz. İşte şeytan işi olan budur diyor. Anlatılan rivayetler, yani nehyedilmesi gereken nehyedileni anlatan rivayetler buna hamledilir. Bunda diyor, büyüyü yapan da büyüyü çözen de şeytanın hoşuna gidecek iş yapmıştır. Dolayısıyla günahkardırlar diyor. İkinci büyüyü çözme hususundan bahsediyor. Diyor ki, ikinci olarak büyünün çözülmesi ilaçlarla diyor. Mubah olan dualarla, Kur'an-ı Kerim'le, efendime söyleyeyim, Allah'a dua etmekle ki biraz önce de Buhari'deki okuduğumuz hadisi şerifi gördünüz. Bu şekilde büyüyü çözme, bu şekilde efendime söyleyeyim uğraşma caiz olan kısmıdır. Öyleyse bizim bu hususta kafamıza yerleştireceğimiz nokta, eğer Allah uzak etsin bizlerden birilerine bu gibi şeylerden efendim bir husus başımıza gelirse, böyle bir şeyle karşılaşırsak Allah uzak etsin, mümkündür, olabilir. Allah'ın Resulü olmasına rağmen görüldüğü gibi kendisine büyü yapılmış. Tabi bunlar hep Allah'ın izniyle olan şeylerdir değerli kardeşlerim. Oldu ya ki işlemiş olduğumuz bir günahtan dolayı efendime söyleyeyim Allah Azze ve Celle'nin burada onun cezasını çekmemiz açısından başımıza böyle bir musallata müsaade edebilir. Ellerimizle işlediklerimiz yüzünden veya diğer bir ifadeyle bizi bu konuda imtihan etmesi söz konusu olabilir. Olur ya ki böyle bir şey başımıza geldi veya çevremizdeki insanların başına geldi. Bizim bu hususta yapacağımız şey meşru olan şekliyle ilgilenmek, Allah'a bol bol dua etmek, ondan istemek, ona yalvarmaktır. Bunun yanı sıra etrafımızdaki bir takım insanların şuraya gidersek şifa bulursun, bakın falanı götürdük şifa buldu, filanı götürdük iyi oldu şeklindeki telkinlerine de kesinlikle aldanmayacaksınız. Çünkü büyüyü çözen büyücü olduğu gibi büyüyü çözdürmek için onun yanına giden de onun gibi günahkardır değerli arkadaşlarım. Bizlere anlatılan bunlardır. Benim değerli kardeşlerim istek üzerine muhtasar da olsa sizlere konuyla ilgili söyleyeceğim sözler bu kadardır. Allah Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilip ona ittiba eden, batılı da batıl bilip ondan uzak duran kullarından olmamızı nasip eylesin. Ve özellikle de bu gibi insanın dinini, imanını zedeleyen, Allah'a karşı takvasını kirleten çirkin şeylerden uzak durmamızı nasip etsin. Öğrenmiş olduğumuz bu doğruları da konuyla ilgili problemi olan kimselere anlatmamızı nasip etsin. Gerçekten bu hususta çevremizde özellikle inandığını söyleyen kişilerin problemleri eksik değildir. Allah onlara yardım, hidayet, bizlere de bu konuda basiretli bir şekilde hareket, tebliğ, davet nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet, konu ile ilgili anlaşılamayan bir şey varsa üzerinde tekrar durabiliriz. Evet.